dobro sam i prošla, hej slobodo dobro došla. Ni pet para ne da, ni suzu sa lica, na rastanku s tobom bit ću sokolica. Ni pet para ne da, ni suzu sa lica, na rastanku s tobom bit ću sokolica. Ni pet para ne dam, ni suzu sa lica, na rastanku s tobom bit ću sokolica. Sad mi sreća piše, kad sa tobom nisam više. Konačno mi svanulo, pa mi sunce granulo. Lakše si diše, sad mi sreća piše, kad sa tobom nisam više. Ni pet para ne da, ni suzu sa lica, na rastanku s tobom bit ću sokolica. Ni pet para ne da, ni suzu sa lica, na rastanku s tobom bit ću sokolica.